dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas jeszcze przed świętami lub wejdź na ncplus.pl. NC+, zobacz więcej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 kwietnia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Antyterrorystyczna akcja na Ukrainie trwa, a premier obiecuje separatystom amnestię, jeśli dobrowolnie złożą broń. W szpitalu zmarła 10-latka, 3 inne dziewczynki poszkodowane w pożarze w Bytomiu są pod opieką lekarzy. Stany Zjednoczone łagodzą sankcje wobec Iranu, bo wypełnia swe zobowiązania nuklearne. Mimo porozumień genewskich trwa akcja antyterrorystyczna na wschodzie Ukrainy. Służba Bezpieczeństwa zapowiada, że operacja będzie trwała tak długo, jak terroryści będą przebywali na terenie kraju. Ukraiński premier zapowiedział, że jeśli zgodnie z planem ustalonym w Genewie prorosyjscy separatyści oddadzą broń i opuszczą państwowe budynki, unikną kary. Arsenij Jaceniuk zapowiedział też w parlamencie, że rząd jest gotów do decentralizacji władzy. Premier Arsenij Jaceniuk powiedział, że do 1 października powinny trwać konsultacje społeczne na temat zmian do konstytucji, które doprowadziłyby do decentralizacji. W rozmowach mają wziąć udział lokalne władze, a także organizacje pozarządowe i naukowcy. Szef rządu podkreślił też, że przygotowano ustawę o amnestii dla separatystów, którzy przejęli budynki użyteczności publicznej na wschodzie kraju. Warunkiem jest ich opuszczenie oraz złożenie broni. Chciałbym się zwrócić do ekstremistów i terrorystów. Chodźcie, wasz czas się skończył. Czas zakończył się. Tymczasem separatyści w Doniecku zapowiadają, że nie opuszczą zajętej siedziby administracji obwodowej, dopóki rząd nie poda się do dymisji. Inni z kolei mówią, że zrobią to, jeżeli proeuropejscy demonstranci w stolicy opuszczą Plac Niepodległości i centrum miasta. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ukraina może liczyć na pomoc ze strony Polski przy reformie samorządu. To rozwiązanie jest bezpieczniejsze niż koncepcja federalizacji. Do takich wniosków prezydent Bronisław Komorowski doszedł po serii rozmów z partnerami ukraińskimi i europejskimi. Polska koncepcja reformy samorządowej jest antidotum na groźne pomysły o federalizacji czy autonomii. Prawdopodobnie przyszłość Ukrainy rozstrzygnie się w ramach debaty o kształcie ustroju tego państwa, czy debaty, która musi się toczyć głównie wewnątrz Ukrainy. Prezydent Komorowski uważa, że dobrym rozwiązaniem byłoby umieszczenie w ukraińskiej konstytucji zapisów o samorządach zbliżonych do tych zastosowanych w naszym kraju. Nie żyje 10-latka poszkodowana w nocnym pożarze w Bytomiu. Zapaliła się tam piwnica. 4 dziewczynki w wieku od 10 do 14 lat trafiły do śląskich szpitali. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń jedna z nich zmarła. Wszystko wskazuje, że nastolatki zapruszyły ogień, mówi rzecznik bytomskiej policji Tomasz Bobrek. Wynika zastępcy ustaje nam na miejscu od razu. Dziewczynki mogły mieć świeczkę po prostu, którą sobie tam oświetlały tą piwnicę. To są na razie takie wstępne ustalenia, takie przypuszczenia, także no jednoznacznie będziemy musieli poczekać na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa. Policja przesłuchuje rodziców i wyjaśnia, co dzieci robiły w nocy w piwnicy. Stany Zjednoczone złagodziły sankcje finansowe wobec Iranu. Decyzję podjęto po tym, jak Teheran zneutralizował część zapasów potencjalnie niebezpiecznego, wysoko wzbogaconego uranu. Waszyngton zgodził się na odblokowanie 450 milionów dolarów irańskich funduszy. Wcześniej Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła, że Teheran zneutralizował co najmniej połowę wzbogaconego uranu, który teoretycznie mógłby posłużyć do wyprodukowania broni atomowej. Jednocześnie trwają rozmowy między Iranem a światowymi mocarstwami. Ugoda ma być wynegocjowana najpóźniej w lipcu. Kraje zachodnie chcą, by Iran ograniczył swój program jądrowy. Teheran domaga się złagodzenia sankcji. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Pięknie zdobione jajka to symbol świąt wielkanocnych. Teraz jednak opowiemy o takich, które kosztować mogą nawet kilkadziesiąt milionów dolarów. Jajka Fabergé to najbardziej pożądane pisanki świata. Zdobione były najbardziej wymyślnymi materiałami, opowiada Jan Koszucki z warszawskiej Desy. Od drogocennych diamentów, złota, platyny używano też naturalnych, jak perły, jak masa perłowa, szylkret. Właściwie ta wartość czysto materialna tych materiałów, które zostały zużyte, jest bardzo niewielka. Doktor Adam Szymański, historyk sztuki z Uniwersytetu Opolskiego, autor pierwszej w Polsce książki na temat jajek Fabergé. To, co w nim było wyjątkowo wartościowego, zostało ukryte we wnętrzu. Na przykład? Tam był bardzo drogi wisiorek z rubinem. Jajka Fabergé, jeżeli już pojawiają się na rynku, osiągają zawrotne kwoty. Piotr Suchodolski z firmy Wealth Solutions, zajmującej się inwestowaniem w sztukę. W tym roku doszło do transakcji, której dokonał jeden z brytyjskich jubilerów. Zakupił od amerykańskiego przypadkowego, jak się okazało, kolekcjonera jajko Faberge za 30 milionów dolarów. Te jajka miały za zadanie zaskoczyć, zaszokować. Każde z nich jest także unikalne. Nie ma dwóch takich samych jaj Faberge. Do tematu wrócimy w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a kolejny serwis o 15. Do końca dnia przelotne opady deszczu, ale będą też rozpogodzenia i od 10 do 18 stopni. W nocy przelotnie padać będzie w pasie dzielnic centralnych, a termometry pokażą od 4 do 8 stopni. Jutro przelotny deszcz na południowym wschodzie, poza tym słonecznie. W Krakowie 18 stopni, w Gdańsku 19, w Warszawie i Wrocławiu 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na Wielkanoc oczaruj bliskich czymś tradycyjnym i wyjątkowym. Teraz w Lidlu kupisz białą kiełbasę parzoną wyjątkowej jakości w wyjątkowej cenie. Tylko 4,99 za 500 gramów. Wyśmienicie przyprawiona o zawartości minimum 87% mięsa wieprzowego. Idealna na wielkanocne śniadanie. Do barszczu, żurku albo wyjątkowego świątecznego przepisu Pascala. Biała kiełbasa 4,99. Lidl. Mądry wybór. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz Normaflexem je usprawnisz i po schodach możesz biec. Z Normaflexem zawsze forma, tak Normaflex zdaje test. Dla twoich stawów zdrowie to norma, Normaflex najlepszy jest. Dla mnie to pewne, Normaflex jest najlepszy. Skuteczność jego składników potwierdziły badania naukowe. Potwierdzam i ja. Moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po Normaflex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenie zdrowotne dla suplementu diety Normaflex dostępne na stronie normaflex.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Polskich turystów fascynują w Norwegii szczególnie fiordy. To cel wielu wypraw. Co tak przyciąga do odwiedzenia tego właśnie rejonu Norwegii? Konrad Konieczny z norweskiej ambasady w Warszawie. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta, bo trzeba by teraz w krótkich słowach powiedzieć, jak spektakularne są to okolice Norwegii. Region zachodniego wybrzeża, czyli właśnie ten region, gdzie fiordów jest najwięcej, chyba można w krótkich słowach powiedzieć, tak różni się bardzo od tego, co znamy na co dzień, że właśnie przyciąga turystów z całego świata. Fiordy to są bardzo głębokie zatoki morskie, kończące się stromymi górami. Gdzie na świecie możemy oglądać morze, góry i lodowce w jednym miejscu? No właśnie w Norwegii. Takie są właśnie fiordy, bardzo głęboko wrzynające się w głąb tego górzystego lądu. Zawsze otoczone. Mi się wydaje, że trudno tam się bardzo dostać, że to są tereny prawie niedostępne. A właśnie nie. Norweskie fiordy tym różnią się od wszystkich innych na świecie, że ludzie żyli tam od tysięcy lat. Żyli właśnie nad tymi stromymi górami wśród tych głębokich fiordów i drogi poprowadzone są wzdłuż brzegów, przebijane są teraz współcześnie tunele przez góry. Także norweskie fiordy są tymi właśnie najłatwiej dostępnymi. Można tam chodzić po górach, pływać kajakiem, nawet można te fiordy zwiedzać autobusem. A to jest właśnie dobra pora? Wiosna? Wiosna to jest bardzo dobra pora na zwiedzanie fiordów, dlatego że statystycznie wiosna jest bardzo suchym okresem, a w dodatku, jak dla mnie, kolory wtedy są najpiękniejsze. Woda jest turkusowa, świeża trawa jest bardzo soczyście zielona, a szczyty gór jeszcze są przykryte śniegiem i gdzieniegdzie widać także czapy lodowców. Także jak dla mnie wiosna jest właśnie najciekawszym okresem na zwiedzanie fiordów. Taka praktyczna uwaga, jak się dostać tam z Polski? Bardzo prosto. Wielu turystów jeździ samochodem na dłuższe wycieczki, przeprawiając się promy na drugą stronę Bałtyku, ale dzisiaj mamy kilkadziesiąt bezpośrednich połączeń lotniczych tygodniowo, tanich połączeń do takich miast jak Oslo, Bergen, Stavanger czy Ålesund. Także naprawdę... I stamtąd są autobusy, I stamtąd już jeżdżą autobusy, można wypożyczyć sobie samochód. Norwegia jest naprawdę bardzo dzisiaj łatwo dostępna. czy polecasz jakiś specjalny fiord? Mój ulubiony to Hardangerfjord, drugi najdłuższy fiord Norwegii, położony w okolicach Bergen, czyli tam można się dostać samolotem naprawdę z kilku miast w Polsce. I ten fiord jest dlatego tak ciekawy, że po pierwsze wiosną słynie z sadów jabłoni, można tam oglądać wodospady i lodowce. Słuchają Państwo Trójki, 10 minut po godzinie 14, przynajmniej druga część spotkania z polską muzyką w Muzyce Ciszy. Jestem próżny, tak wiem, ukaraj mnie namiętnie. W środku pusty, tak wiem, ukaraj mnie bezwzględnie. Wstrzymaj puls, weź tlen, zabierz całe powietrze, bo jestem próżny, tak wiem, przyznaję się bezczelnie. Trójce grupa Happy Set. Nowa płyta tej formacji podobno już na jesieni w tym roku. Niektórzy artyści gonią za przebojami, starają się nagrać płyty, na których będą same, jak to się ładnie mówi, piosenki singlowe. Inni z kolei rejestrują takie albumy i wymyślają takie kompozycje, żeby można było śmiało powiedzieć, że są to płyty kompletnie antyprzebojowe. Chociaż często przy okazji się takiej płyt mówi o tym, że są to albumy koncepcyjne. Z pewnością jest tak z krążkiem ostatnim Tomka Makowieckiego, Moizm.

stoi, nie czeka, wkrada się pomiędzy nas, obojętny. Bezdusznie miarowy, jesienno-zimowy, coraz mniej nas. W niebiańskiej nadziei szukamy przestrzeni, by przetrwać zły czas. On płynie, ucieka, on nie śpi, nie czeka, ciągle do przodu gdzieś gna. Bez wytchnienia, jak rydwan stu konny, jest tak nieuchronny, coraz mniej nas. W kolorach i kształtach, dźwiękach, obrazach zatrzymać chcemy czas. F-O-N, czy też jak to woli, Freak of Nature. Było o czasie uciekającym, będzie o świecie zastygającym. Big Day. Pragnął, by znów się zjawił tam. Zastanawiałem się, który z polskich wykonawców mógłby być określony mianem wykonawcy ekologicznego. Nie dlatego, że śpiewa jakieś piosenki propagandowe na ten temat, ale tak po prostu mentalnie i duchowo. Big Day świetnie pasuje do tej kategorii. Myślę, że również Antonina Krzysztań. Łąki, gdzie was odnajdę, gdzie was odnajdę, łąki? Gdzie was odnajdę, gdy nastanie świt? Łąki, gdzie was odnajdę, łąki? Gdzie was odnajdę, łąki? Gdzie was odnajdę, gdy nastanie świt? Zapytam taty, zapytam mamy, zapytam wichrów, co w drzewach grały, zapytam rzeki, co wartko płynie wśród skalistych wzgórz. Zapytam taty, zapytam mamy, zapytam wichrów, co w drzewach grały, zapytam rzeki, co wartko płynie wśród skalistych wzgórz. Łąki, czy was odnajdę? Łąki, czy was odnajdę, łąki, czy was odnajdę, gdy nastanie świt? Łąki, czy was odnajdę, łąki, czy was odnajdę? Zapytam mamy, zapytam wichrów, co w drzewach grały, zapytam rzeki, co wartko płynie wśród skalistych wzgórz. Zapytam taty, zapytam mamy, zapytam wichrów, co w drzewach grały, zapytam rzeki, co czas odnajdę łąki, czy was odnajdę łąki, czy was odnajdę, gdy nastanie świt. Łąki, czy was odnajdę, Antonina Krzysztoń. I to wszystko podczas naszego spotkania. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Dziękujemy. Na koniec Stanisław Sojka z płyty Matko, która nas znasz. Jeszcze się kiedyś rozsmucę, jeszcze do ciebie powrócę. Jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przez łzy ciebie zobaczę. Chrystusie, jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przez łzy ciebie. Się żalił przed tobą, Chrystusie. Że duch mój przed tobą klęknie, wtedy serce mi pęknie. Thank you. 15 coraz bliżej, zaczynamy. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Kąsierowski, dzień dobry i jak zwykle w piątek zapraszam na kwadrans z motoryzacją. Dziś będzie o samochodzie z legendą, o samochodzie dla bardzo bogatych i o samochodzie z dużym bagażnikiem, czyli po prostu dużo o samochodach, ale to chyba nie jest zaskoczeniem. 71-335 i trzeci bieg małpa polskieradio.pl we wszelkich sprawach motoryzacyjnych. Motowiadomości. Motowiadomości, ale... w trochę, co ja mówię w trochę, w zupełnie nowej formule, bo z komentatorem, dziennikarzem Autoświata, Juliuszem Szalkiem. Witaj, Julek. No i zaczynamy od wiadomości, która ucieszyła mnie bardzo. Mam prawo jazdy kategorii B, będę mógł jeździć na motocyklu. Tak, jest taki projekt w komisji sejmowej powstał, ale nie do końca to jest tak, jak powiedziałeś, bo oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, a te szczegóły wyglądają tak, że co prawda oczywiście każdy, kto zrobi prawo jazdy na kategorię B, będzie mógł prowadzić motocykl, ale przede wszystkim będzie to motocykl o pojemności do 125 cm sześciennych. Mhm. Drugi haczyk jest taki, że prawo jazdy na kategorię B trzeba będzie mieć przez 3 lata. A trzeci haczyk jest taki, że... teraz muszę sobie przypomnieć. Trzeba będzie przejść takie dodatkowe szkolenie chyba. Tak. Projekt zakłada dodatkowe szkolenie, no żeby jednak nie było tak, że z samochodu od razu wsiadamy na jednoślad. Przypomnijmy, że teraz tak naprawdę, żeby jeździć skuterem, musisz mieć tylko 18 lat i dowód osobisty. To też nie jest dobre rozwiązanie, bo wsiadają na skuter i jeżdżą po drogach ludzie, którzy tak naprawdę z przepisami ruchu mają niewiele wspólnego. Ostatnio byłem w Azji i tam jest dużo skuterów i motocykli i wiesz co? Nie pytali o prawo jazdy, ani o ciebie nie, ale myślę, że ich też nie uprawnie. Pytają. Felix Baumgartner. Myślę, że wszyscy w Polsce i nie tylko w Polsce znają to nazwisko. Austriak, który skakał z bardzo wysoka. Niektórzy pisali, że prędkość światła osiągnął podczas tego skoku, ale szybko to poprawili, bo chodziło o prędkość dźwięku, no i szuka nowych wyzwań. Ale po czymś takim, po takim skoku, to trudno znaleźć jakieś interesujące wyzwanie. Wiadomo, że interesował się motoryzacją. Startował nawet w rajdzie Barburka i to jeszcze zanim ktokolwiek o nim słyszał. No ale teraz wystartuje w 24-godzinnym wyścigu na Nürburgring. Słuchaj, jak powiedziałeś jego nazwisko, to myślę, że większość słuchaczy spojrzała w górę. Ty też trochę, tak? Troszkę tak. Ciekawe, jak mu pójdzie. Oczywiście jest cały tryb szkoleń, będzie uczył się jeździć, już to robi. No, jest to wyścig wymagający, ma swoją legendę oczywiście. Startowali w tym wyścigu też znani już, znane osobistości ze świata muzyki, show biznesu i tak dalej. Tym razem stanęło na Felixie. Zobaczymy. Zespół jest wieloosobowy, także są limity przeznaczone na to, ile dany kierowca musi przejechać. Czyli może być tak, że on przejedzie dwa okrążenia. No właśnie nie. Są minima, które muszą spełnić ci kierowcy, więc jest ciekawe, jak sobie poradzi, bo ten wyścig naprawdę jest wymagający. Nie lada wyzwanie. A powiedzmy, jak się na miejscu ogląda taki wyścig, bo to musi być strasznie nudne. 24 godziny, to co zrobić z czasem? Oczywiście czasem tam się spojrzy na monitory i zobaczy, jaka jest sytuacja, ale tak to wydaje mi się, że tam wszyscy po prostu są solidnie nadzdryngoleni. Strasznie nudno. Trzeba sobie umilać jakoś czas na widowni, ale powiem ci, że znam osobę, która na wyścigu formuły zasnęła. Pozdrawiam. A to się wcale nie dziwię, bo na żywo to naprawdę potrafi być... Mogę, zawsze o tym marzyłem. Bzzz. Sebastian Leb, 9-krotny rajdowy mistrz świata, pojechał w WTCC, czyli w Mistrzostwach Świata Samochodów Turystycznych i wygrał. Od razu. Raz był drugi, raz wygrał. Proszę bardzo. No Sebastian to faktycznie maszyna do wygrywania chyba, chociaż pamiętam jego zapowiedzi, że kończy z rajdami WRC i przechodzi do czegoś spokojniejszego. No nie wiem, bo tak sobie sprawdziłem i w rajdach w WRC średnie prędkości to jest około 200-220 gdzieś. Oczywiście przy takiej prędkości drzewa... Tylko, że na polnych drogach. ...śmigają, mówię ci, no naprawdę szybko. A tutaj w WTCC jest większa prędkość, 240. Takie prędkości się rozwija i to z niedużych w sumie pojemności, bo z 2 litrów. Te silniki mają po 2 litry i mniej niż 300 koni mocy. No ale co? No Sebastian pokazuje, że obojętnie w co wsiądzie, to wygrywa, więc może po Baumgartnerze wsiądzie do bolidu i wystartuje w Le Mans. A okazuje się, że to nie takie proste przesiąść się z wyścigów na rajdy albo z rajdy na wyścigi. Przykładów jest dużo różnych. Patrzysz mi głęboko w oczy i widzę, że szukasz tam jednego nazwiska. A nie, myślałem o Raikkonenie. Nie, no prawda. Przykład Roberta Kubicy pokazuje, że nie jest to wcale proste. Ma naprawdę wielkie grono zwolenników, ale myślę, że takie same grono przeciwników. Próbuje, jeździ, uczy się na razie. Trzymamy kciuki. Sebastian Leb, Citroen, to się tak nierozerwalnie łączy, bo przecież właśnie w barwach Citroena zdobywał swoje mistrzowskie tytuły i teraz WTCC też startuje w Citroenie. No i właśnie Citroen wprowadza pewne zmiany. Po pierwsze w koncernie PSA, czyli razem z Peugeotem, ograniczają liczbę produkowanych modeli, ale po drugie wprowadzają nową markę, to znaczy markę już trochę znaną, ale teraz to już nie będzie Citroen DS, tylko po prostu DS. Coś jak Lexus, tak, albo Infiniti? Był okres motoryzacji taki, że każda marka wprowadzała jakąś swoją taką prestiżową linię. IDS doszedł do takiego momentu, że robi to samo. Wyjaśnijmy najpierw może słuchaczom, że PSA, czyli koncern Peugeot Citroën, to jest tak naprawdę jedno. W sumie, jakby policzyć, to produkują 45 różnych modeli. I nowy prezes przyszedł i powiedział, nie panowie. Ciekawe, czy tak. Prezes był w stanie wymienić wszystkie modele na prezentacji. Myślę, że nie. I powiedział właśnie, nie, musimy zrobić z tym porządek i 40% modeli ma zostać skasowanych. Oczywiście to wiąże się pewnie ze zwolnieniami, ze zmniejszeniem produkcji, ale optymalizacja, takie ładne słowo, i ma być tak, że te samochody będą lepsze, tańsze i będzie ich więcej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest jakby jedna strona tych działań w koncernie, a druga to jest właśnie, tak jak powiedziałeś, wyodrębnienie z modelu DS tak naprawdę osobnego brandu, osobnej marki. No, miłośnikom Citroena DS kojarzy się tylko z jednym autem, z legendarnym DS-em właśnie. Gdy pierwszy DS pojawił się teraz w czasach nowożytnych, że tak powiem, no to wszyscy się zastanawiali, że to będzie osobna marka, że to będzie wspaniałe nawiązanie. Oczywiście wizualnie nawiązania nie było, nowej marki nie było, Citroen dopiero teraz do tego doszedł i tworzy osobny brand, osobną markę, jaką będzie DS. A Mercedes za to zupełnie odwrotnie. Nie ogranicza liczby modeli, tylko dodał jeszcze jeden, bo Maybach ma wrócić. Takie są nieoficjalne informacje. To będzie taka zmodyfikowana wersja Mercedesa S600. No, u nas było paru słynnych właścicieli Maybachów, ale przez pewien czas Maybachy słabo się sprzedawały. 200 sztuk tylko w 2011 roku. Podobno popyt się zwiększył. Zdradzę ci tajemnicę. Parę lat temu byłem Maybachem w Toruniu. Jak było? Fantastycznie, jak się na rynku, fantastycznie. Ale to ciekawe, naprawdę, bo Mercedes faktycznie najpierw wskrzesił luksusową markę Maybach, później ją zamknął, bo sprzedaż nie szła. Pewnie z tego powodu, że ten Maybach wcale nie był taki luksusowy, jak oczekiwaliby tego klienci, których stać na takie auto. A teraz Mercedes ogłosił, że Maybachy będą, ale to będzie Mercedes Maybach, czyli taki high-tech z samochodu flagowej limuzyny. Najtańszy ma kosztować $500,000. Co to dla bogacza? No właśnie, tym bardziej, że przeczytałem, że w 2012 roku odnotowano zdecydowany wzrost liczby milionerów na świecie. To myślę, że Maybach ma szansę na status popularnej marki, czy popularnych wersji w takim razie. A wybrałeś Maybacha czy Rollsa? No zdecydowanie Rollsa. No właśnie. Teraz o samochodzie, który jest po prostu piękny, a do tego jaką ma historię. Niebieska Warszawa Garbus jest właśnie w drodze do Watykanu. Auto ma prawie 60 lat, a kiedyś jeździł nim Karol Wojtyła. Oczywiście zanim został papieżem. Teraz właścicielem Warszawy jest Niemiec polskiego pochodzenia Marek Schramm i postanowił wyruszyć tym samochodem na pielgrzymkę do Watykanu na kanonizację Jana Pawła II. Ale kiedy pan Marek znalazł ten samochód, nie wyglądał najlepiej. On był naprawdę całkiem zmarnowany. Stał w stodole, myszki mieszkali w siadełkach i w dachu też. Taka rdza była. Jedne drzwi wypadły z całkiem słupkiem. A jeżeli chodzi o silnik? To jest jeszcze oryginalny silnik, tak jak sprzedał Wojtyła ten samochód, no ale dostał nowe tłoki. Reszta się jeszcze dała zrobić. Jakie samochody pamięta pan na ulicy? Pamiętam, tak. Ile lat, nie? Co on ma? Bardzo dobry w stanie jest. Trochę go rdza bierze. No bierze. Zabytek, nie? Już, że Wojtyła jeździł. Wrażenie robi. Cała sylwetka jego, nie? Wszystko te wnętrze stare, wszystko utrzymane. Proszę mi wierzyć, naprawdę robi wrażenie. Nasz test. Honda Civic Tourer, czyli kombi. Jeśli zobaczą państwo Tourera na ulicy, na pewno nie pomylą go z żadnym innym kombi. Jest charakterystyczna jak, ja wiem, jak twarz Jeana Reno. Przód wygląda jak u zwykłego Civica hatchbacka, ale od połowy to już zupełnie inny samochód. Zmierzam do tego, że nie dokleili mu po prostu większego bagażnika, tylko stworzyli coś zupełnie innego. I całe szczęście, poprzedni Civic Kombi był taki, że właściwie trudno go nawet opisać, bo tak bardzo się niczym nie wyróżniał. A na ulicach jest rarytasem, chociaż muszę przyznać, że akurat dzisiaj właśnie go widziałem. Ten nowy od razu się wsławił tym, że ma większy bagażnik od Skody Octavii Kombi, a to już spory wyczyn. 624 litry, to o 14 więcej od Octavii. Plusem Civica jest też bardzo niski próg załadunku. Mówiąc po ludzku, łatwo można wszystko do bagażnika zapakować. Tym bardziej, że klapa otwiera się wysoko, więc nie ma ryzyka nabicia sobie guza. Przy okazji warto dodać, że to kombi jest wyposażone w specjalne czujniki z boku, które aktywują się w trakcie cofania, ostrzegając nas przed nadjeżdżającymi samochodami. I to bardzo przydatna funkcja, bo widoczność do tyłu w tym samochodzie jest, delikatnie mówiąc, nie najlepsza. Honda może się też pochwalić bardzo obszerną kabiną, także jedną z największych w klasie, co jest zaskakujące, bo z zewnątrz wcale na to nie wygląda, ale ma jednak pewne minusy. Zadbano o to, by pasażerowie z tyłu mieli dużo miejsca. Tyle tylko... A właśnie, tu wkracza prosta matematyka, która sprawia, że skoro z tyłu miejsca jest dużo, bagażnik jest największy w klasie, to gdzieś tego miejsca musi być mniej. I dotyczy to pasażerów z przodu. Ja tego nie doświadczyłem, ale jeśli ktoś ma około 1,90 m wzrostu, albo więcej, to już może poczuć. Tym bardziej, że przednie fotele umieszczone są na zbiornikach paliwa, więc siedzi się wyżej i siedzi trochę tak jak na bombie, kiedy się o tym pomyśli. W Civicu Tourerze bardzo fajne jest to, że nie ma problemu z wyborem silnika. Jestem typową wagą, więc kiedy dostaję listę 10 silników do wyboru, moje zwoje zaczynają szaleć i oczywiście zawsze wybieram po prostu najmocniejsze. Tu sprawa jest prosta, bo do wyboru mamy diesla 1.6 o mocy 120 koni i benzynę 1.8 o mocy 142 koni. Ten benzynowy to ten sam silnik, co w poprzednim Civicu, tylko odrobinę ulepszony. I wciąż spisuje się znakomicie. Nie ma turbiny ani kompresora. To zwykły, wolno ssący, wysokoobrotowy motor, których coraz mniej na rynku i może dlatego tak go lubię. Tym bardziej, że sprawdza się bez zarzutu. Można też wybrać pomiędzy manualną i automatyczną skrzynią biegów. Co do samej jazdy, to tak jak z hatchbackiem, Tourer prowadzi się bardzo dobrze. A żeby było jeszcze lepiej, jest wyposażony, oczywiście opcjonalnie, w adaptacyjny system zawieszenia, choć tylko z tyłu, który w zależności od ustawienia dopasowuje tłumienie amortyzatorów do warunków jazdy. W środku Tourer nie różni się niczym od zwykłego Civica. Wciąż jest bardzo dobrze wykończony, z nieco kosmicznymi wyświetlaczami, choć przez ostatnie lata wszystkie samochody robią się coraz bardziej kosmiczne, więc aż takiego szoku w Civicu nie ma. Muszę przyznać, że to bardzo dobry samochód, choć głównie dla odważnych, którzy nie boją się wyróżniać. Tylko czy tacy decydują się na kombi? To już zupełnie inna historia, ale teraz przynajmniej mają wybór. Weekend świąteczny rozpoczęty, więc proszę uważać, naprawdę, podwójnie, bo kamikadze na drogach nie brakuje. A zatem wesołych świąt i do usłyszenia za tydzień. Michał Gąsiorowski. Zapraszamy do reklamy. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, w NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz wybuchowy Olimp w ogniu w Canal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji, a dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas jeszcze przed świętami lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi. Na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści górmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. Na Wielkanoc od Makro. Alpejskie mleczko Milka 7,99 przy zakupie dwóch opakowań. Proszek do prania bryza 12 kg 39,99. UN Makro. Żurek gotowy, jeszcze kupimy mazurek i święta. Muszę kupić Kontrolok Kontrol. Kontrolok Kontrol? Jeśli go nie kupimy, zgaga zepsuje nam Wielkanoc. Stresujące przygotowania, a potem tyle jedzenia na stole. Idealne warunki dla zgagi. Kontrolok Kontrol to najlepszy sposób, by szybko i skutecznie pozbyć się zgagi. Wystarczy jedna mała tabletka dziennie, by cieszyć się świętami. Kontrolok Kontrol. Wielkanoc bez zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kontrolok Kontrol. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu. Wskazania. Krótkotrwałe leczenie zgagi u dorosłych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Jednoczesne podawanie z atazanawirem. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH. W Media Expert im więcej kupisz AGD, tym mniej zapłacisz. Kup pralkę, lodówkę, zmywarkę, odkurzacz